दीवाना। कितना हसीनी एहसास है, एहसास है, जादू है ये नया नया दिल है दीवाना। ओ हम सनम अभी अभी प्यार को जाना, क्या नशा छाने लगा है, अब मजा आने लगा है, कितना हसीनी एहसास है, एहसास है। सुन जरा।